نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف ذرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام اور آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 22 پارے کا چوتھا رکوع سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ, ویسے تو پورا قرآن ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں ہی لاتے ہیں, لیکن یہ جو آج آیت کریمہ جس کا درس ہم دے رہے ہیں یا جس پر آج ہم پہنچے ہیں, یہ آیت کریمہ تو بے شمار عظمتوں کی حامل ہے. اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین جس پر آج کل الحمدللہ خوش قسمتی سے سنی ہی عمل کر رہے ہیں. تو پہلے میں اس کا ترجمہ گزارش کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اس کے فضائل و برکات اور اس آیت کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ بے تحقیق اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اے لوگ جو دعوی ایمان کرتے ہو, اے لوگ جو اسلام اور ایمان والے ہو, صلو درود بھیجو علیہ اس پر یعنی نبی اکرم پر, وسلمو اور سلام بھیجو تسلیما خوب جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے زیادہ سے زیادہ. تو اللہ اور اللہ کے فرشتے, اللہ اکبر, یہ کتنی شان اور عظمت ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی. حق جل شانہ نے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات ارشاد فرمائے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, نوافل, بہت سارے احکام, اور بہت سے انبیاء کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں, ان کے بہت سارے اعزاز و اکرام بھی فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے, لیکن کسی کو یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی یہ کرو. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نماز کا حکم دیتا ہے خود نہیں پڑھتا, روزے کا حکم دیتا ہے خود نہیں رکھتا, اللہ جل مجد الکریم حج کا حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا. اللہ جل مجد الکریم ان سب چیزوں سے پاک ہے, اس کے لیے نماز ہے, اس کے لیے حج ہے, اس کے لیے نیکی کرنا ہے, اس کی اطاعت کرنا ہے. حضرت آدم کا بڑا یہ رتبہ ہے کہ ان کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے, لیکن اللہ نے کہا تم کرو میں چیز سے پاک ہوں. بے شمار احکامات اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمائے, ارشاد فرمائے, لیکن خود نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو, میں حج کرتا ہوں تم بھی کرو, میں زکات دیتا ہوں تم بھی دو. نہیں, کسی حکم نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا. ایک یہی حکم ہے کہ لوگوں میں نماز پڑھتا نہیں پڑھواتا ہوں, میں حج کرتا نہیں کرواتا ہوں, میں زکات دیتا نہیں دلواتا ہوں, لوگوں میں نیکی کا حکم دیتا ہوں نیکی کرواتا ہوں, لیکن جب اس کے محبوب کی باری آئی تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو میں خود بھی درود پڑھتا ہوں, فرشتے بھی پڑھتے ہیں, اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ صلات بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو میرے محبوب پر. وہی کام جو میں کر رہا ہوں تم بھی کرو. اللہ جل مجد الکریم نے صلات کی نسبت اولا اپنی طرف کی, اس کے بعد اپنے فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, اے مومنو تم بھی درود بھیجو. اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے. دنیا میں ایک ہی کام ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے, اللہ کے بندے بھی کر رہے ہیں, نیکی ہے جو فرشتے بھی کر رہے ہیں, اور سب ایک کام میں لگے, وہ کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے. پھر عربی دان حضرات یہ جانتے ہیں کہ آیت کریمہ کو لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے, اور سیدھا مظاہرہ کے ساتھ ذکر فرمایا یصلون, پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے. مظاہرہ میں دونوں سیدھے ہوتے ہیں, حال بھی ہوتا ہے استقبال بھی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا, ایک سال تک پڑھا, کچھ مدت تک پڑھا, اللہ جل مجد الکریم نے درود و سلام اور اس کے بعد موقوف کر دیا. نہیں, یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں پڑھا اور بعد میں موقوف کر دیا, یا قیامت تک پڑھا, قیامت کے بعد موقوف ہو جائے گا. نہیں, بلکہ استمرار پڑھتا ہے پڑھتا رہے گا, یہ دعا پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے تھے, ہمیشہ درود بھیجتے ہیں, ہمیشہ درود بھیجتے رہیں گے. حضرت علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, آیت شریفہ مظاہرہ کے سیدھا کے ساتھ ہے جو دلالت کرنے والا ہے استمرار اور دعا پر, دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. امام اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں, بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کا درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبوں میں زیادتی کے لیے اور حضور کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور کی ابتدا، حضور اقدس کے ساتھ محبت، حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ، حضور کی تعریف کرنا، آقا کی نعت پڑھنا، آقا کی نثر میں تعریف کرنا، یہ جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ نبی اکرم پر درود بھیجنا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ نعت پڑھ رہے ہیں، اللہ نے تو درود کا حکم دیا۔ بھائی نعت بھی درود ہے، نعت بھی درود، ایک تو یہ ہے کہ نعت کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے نا، نعت بذات خود درود ہے، نبی اکرم کے ساتھ محبت کرنا بذات خود درود ہے، نبی اکرم کی تعریف کرنا بذات خود درود ہے، نبی اکرم کا اتباع کرنا بذات خود درود ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ عز و جل نے حضور کو عطا فرمایا، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہے، بخلاف حضرت آدم کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا۔ علماء نے لکھا کہ آیت شریفہ میں حضور کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ بھی حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات عظمت اور نہایت شرافت کی وجہ سے ہے۔ ایک جگہ جب حضور کا ذکر حضرت ابراہیم کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا اور آپ کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ فرمایا ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی، اور جہاں کہیں نام لیا گیا تو خصوصی مصلحت کی وجہ سے، جیسا کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بیان کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ایک بات جو ہے قابل غور ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں واقع ہوا ہے، اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، تو وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا۔ علماء نے جگہ صلاۃ کے بہت سے معنی لکھے، ہر جگہ جو معنی اللہ جل شانہ اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا کہ صلاۃ علی النبی کا مطلب نبی کی ثناء، تعظیم، رحمت، عطوفت کے ساتھ ہے، تو جس کی طرح یہ صلاۃ منسوب ہوگی اسی کے شان اور مرتبہ کے لائق ثناء اور تعظیم مراد لی جائے گی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے، بھائی کو بھائی سے ہے، اب یقیناً جو باپ اس بیٹے سے ہے وہ بیٹے کو باپ سے نہیں ہوگی، دونوں کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ بھائی کو بھائی سے جو محبت ہے وہ بیٹے کو باپ سے محبت نہیں ہوگی، جو ماں سے اولاد کو محبت ہے وہ بیوی سے محبت نہیں ہوگی، یعنی جو آدمی کو ماں سے محبت ہے وہ بیوی سے نہیں، جو بیوی سے ہے وہ ماں سے نہیں، جو اولاد سے ہے وہ دوست سے نہیں۔ تو یعنی جوں جوں رشتے بدلتے ہیں تو ان کا مفہوم بھی بدلتا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو جس کی طرف صلاۃ منسوب ہوگی اسی کے شان و مرتبہ کے لائق ثناء و تعظیم مراد لی جائے گی۔ یہاں بھی اللہ جل شانہ، اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ۔ فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے، ہم بھی صلاۃ بھیجتے، لیکن فرق بڑا ہے، جو رب جل مجد الکریم بھیجتا ہے وہ ہم نہیں بھیج سکتے۔ رب تو اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ ہر آن اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، فرشتے بھی بھیجتا ہے، مگر ہر ایک کی صلاۃ، رحمت اور تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہوگی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ درود کا مطلب کیا ہے، کہ فرشتوں کے سامنے اللہ جل مجد کی ثنا ہو، ان دل ملائکہ فرشتوں کے سامنے رب اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرتا ہے، میں نے محبوب کو یہ دیا، میں نے محبوب کو یہ دیا، یہ شان بھی دی، یہ عظمت بھی دی، یہ حسن بھی دیا، یہ جمال بھی دیا، یعنی میں نے آقا کو محبوب کو علم بھی دیا، میں نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کو خلق عظیم بنا دیا، اس کے خلق قرآن کو پورے قرآن کو اس کا اخلاق بنا دیا، محبوب کے مبارک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ایسے دیے، پاؤں ایسے دیے، زبان ایسی دی، کان ایسے دیے، آنکھیں ایسی دی، تو رب جل مجد الکریم فرشتوں کو سامنے بٹھا کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنائیں بیان کرتا ہے، تعریفیں بیان کرتا ہے، عظمتیں بیان کرتا ہے، تو رب جل مجد الکریم جب یہ کام کرتا ہے تو اب یہ دیکھیے کہ جب اللہ جل مجد الکریم محبوب کی تعریفیں کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم رب کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم محبوب کی جب تعریفیں بیان کرتے ہیں تو ہم محبوب کی سنت ادا کرتے ہیں، فرشتے بھی یہی، فرشتے جو ہیں وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں بیان کرتے ہیں، حضرت علامہ ابن حجر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یسلون کی تفسیر یبرکون کرتے ہیں، یعنی برکت کی دعا، فرشتے جو ہیں وہ برکت کی دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ اور برکتیں عطا فرما، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس سے خاص ہے، حافظ ابن حجر نے دوسری جگہ صلات کے کئی معنی لکھ کر کہا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولا ہے، کہ اللہ کی صلات سے مراد اللہ کی محبوب کی تعریفیں بیان کرنا ہے، محبوب کریم کی شانیں بیان کرنا ہے، یعنی یہ عجیب بات ہے، ساری کائنات تو الحمدللہ رب العالمین کرے پڑھے، سب تعریفیں رب کے لیے، سب شانیں رب کے لیے، سب عظمتیں رب کے لیے، التحیات للہ بس والا بات ہو وہ تو یہ بات ہو، ہر قسم کی شان، ہر قسم کی عظمت، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی ثنا رب کے لیے، اور رب کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر، ہم کائنات رب کی تعریف کر رہی ہے، یسبح للہ ما السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جو چیز بھی ہے رب جل مجد الکریم کی تسبیح ہوتی ہے، رب کیا کرتا ہے، رب محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے، کائنات رب کی تعریفیں کرتی ہیں، رب ہمارے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے، تو اس لیے الحمدللہ کتنا یہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے، کتنا پیار ہے، سبحان اللہ، جیسا آگے احادیث مبارکہ میں آئے گا، اتنا پیار محبوب کا کسی نے ایک مرتبہ نام لیا، محبوب پر ایک مرتبہ کسی نے سلام بھیجی، مثلا کسی شخص نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کسی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا السلام علیک ایھا النبی، کسی نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مرتبہ کہا، اللہ جل مجد و کریم دس مرتبہ اس کا نام لیتا ہے اور دس مرتبہ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے، تو محبوب کا ایک مرتبہ نام لیں، رب دس مرتبہ نام لیتا ہے، رب کا نام تو لیتا ہی ہے، جب محبوب کا نام لیا جا رہا ہے تو رب دس مرتبہ نام لیتا ہے، تو فلاں آدمی تجھ پر رحمت، فلاں آدمی تجھ پر رحمت، فلاں آدمی تجھ پر رحمت، تیرے ہونٹوں سے میرے محبوب کا نام نکل آیا ہے، تیرے ہونٹوں سے میرے محبوب کا نام مس ہو گیا ہے، ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، اور اے بندے تیرا نام دس مرتبہ میں لے رہا ہوں، تو یہ کتنا کرم ہے، یہ کتنی برکت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم دس مرتبہ شخص کا نام لیتا ہے، کہ فلاں آدمی تجھ پر جو ہے وہ میری کرم ہے، میرا کرم ہے، میرا فضل ہے، میری رحمتیں ہیں، کیونکہ تو نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا ہے، اور سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی اتنی بار ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام پڑھو، کیوں کہا کہ اگر تم پڑھو گے تو قیامت کرو تمہارا رتبہ بلند ہو جائے گا، ہم نہ بھی پڑھیں تو کیا محبوب کی شان میں کمی ہو جائے گی، جب رب پڑھ رہا ہے تو کوئی اور نہ پڑھے گا، فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی کیوں، اس لیے نہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو نبی اکرم پر رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب خوش زیادہ ہو جاتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں. نہیں، بلکہ ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عظمت بڑھ جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں تو ہم پر کرم نوازی زیادہ ہو جاتی ہے. بہانے سے بلا مثال و تمثیل، اللہ رسول کی بارگاہ میں ایسی مثالیں نہیں چلتی، لیکن سمجھانے کے لیے بلا مثال و تمثیل، بھوک لگی ہو ماں کو تو بیٹے کا بہانہ بناتی ہے کہ بیٹے کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، اس کو کچھ لا کر دو، کھانا آپ ہے، نام بیٹے کا لیا جا رہا ہے، کھانا آپ ہے، نام مہمان کا لیا جا رہا ہے. تو اس لیے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نام محبوب کا لیتے ہیں، باری تعالیٰ محبوب پر، اللہم صلی علی محمد، باری تعالیٰ محبوب پر رحمت دے. اصل میں محبوب کا نام ایک مرتبہ لیتے ہیں، دس رحمتیں ہماری جولی میں ڈال دی جاتی ہیں. تو محبوب کا تو نام لیں تو رحمتوں سے جھولیاں بھر جاتی ہیں، رحمتوں سے دامن بھر جاتے ہیں. تو جس محبوب کا نام لیں تو رحمت سے دامن بھر جاتے ہیں، اس محبوب کی اپنی شانیں کتنی ہوں گی. جس محبوب کا نام لیں تو رب دس مرتبہ نام لیتا ہے ہمارا، ہم گناہ گاروں کا نام لیتا ہے تو رب محبوب کا نام کتنا لیتا ہوگا، رب محبوب کو کتنا پکارتا ہوگا، رب محبوب کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوگا. اور یعنی پھر یہ ایسا ہے کہ الحمدللہ درود و سلام علامہ زرکانی شرح محب میں نقل کرتے ہیں کہ مسعود درود و سلام سے اللہ جان جل شانو کی بارگاہ میں اس کے امتثال حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں ان میں سے کچھ کی ادائیگی ہے. حضرت حافظ عزت الدین عبد السلام کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور کے لیے سفارش نہیں، ہم جو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو ہم نے سفارش کی ہے کہ باری تعالیٰ محبوب پر درود بھیج، یہ سفارش نہیں ہے. لفظوں میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم آقا کے لیے درود کا رب کو کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو درود بھیج. یعنی اس کا مطلب ہے جیسے ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے جی ہمارے لیے دعا کرنا اللہ رحمت کرے، ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اللہ آپ پر رحمت کرے، تو یہ اس کی سفارش ہو گئی، رب کے حضور اس کے لیے دعا کر دی گئی. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ درود بھیج تو کیا یہ نبی اکرم کے لیے سفارش ہم کر رہے ہیں کہ ہم کہیں گے تو اللہ کرم نوازی کرے گا، نہیں کہیں گے تو اللہ رحمت نہیں بھیجے گا. نہیں، سفارش نہیں، اس لیے کہ ہم جیسا حضور کے لیے سفارش کیا کر سکتا ہے، سفارش تو وہ ساری کائنات کی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلے کا حکم دیا ہے. اے لوگو، جہاں بھی حکم فرمایا، فرمایا لوگو جو تم پر احسان کرے اس کا بدلہ دیا کرو، شکر ادا کیا کرو. اور حضور سے بڑھ کر کوئی محسن کائنات میں پیدا نہیں ہوا. محسن انسانیت ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان جتانے کے لیے ہم چونکہ حضور کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں ہم دے سکتے، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ کیا دیں گے. پر اللہ تعالی نے ہمارا یہ عزت دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات کا طریقہ بتا دیا کہ لوگو تم میرے محبوب کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو کیا کرو، تم یہ کرو کہ اس سے چونکہ تم عاجز ہو تو میری بارگاہ میں عرض کر دیا کرو کہ باری تعالیٰ تو محبوب پر درود بھیج، میں محبوب کی شان کے مطابق درود بھیجوں گا اور تم پر کرم کر دیا کروں گا، محبوب تم پر خوش ہو جایا کریں گے. چونکہ قرآن پاک کے آگے بالا میں دوسری کا حکم ہے، اس لیے علماء کرام نے دوسری پڑھنے کو واجب لکھا ہے. تو اس لیے اب یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو علامہ راضی نے بھی تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتے درود پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضور پر درود بھیجنا حضور کی احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی درود کے بدلے فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے. جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنا ذکر کا بندوں کو حکم کیا، حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے یہ کرم نوازی کر دی کہ ہمیں اور حکم آج کل یہ جھگڑا ہے فلاں فلاں پڑھتا ہے فلاں فلاں نہیں پڑھتا. آپ پوچھے نا کسی سے آپ کا سنیوں سے اختلاف کیا, کہتا ہے وہ سلاد پڑھتے ہم سلاد نہیں پڑھتے, عام لوگ بھی کہتے ہیں کچھ پڑھتا. تو آپ میرے بھائی خود ہی پتا چل جانا چاہیے کہ سلاد کا حکم کس کو پڑھا ہے, مومنین کو. سلاد کا حکم جو ہے وہ مومنین کو دیا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ سلاد پڑھتے ہیں, غیر مومن سلاد نہیں پڑھتے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما, درود بھی بھیجو میرے نبی پر اور میرے نبی پر سلام بھی بھیجو. اور اسی طریقے سے یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ اگلے مضمون کے لیے بطور خطبہ کا ارشاد ہے. اس آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی تعریف اور اللہ کے یعنی کرم نوازی اللہ جل مجد الکریم کی ہے ہم پر, کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں یہ حکم دے کر ہمیں اس پر پابند کر دیا کہ لوگوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو آپ آئیے دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے ویسے تو فرمایا نا قل الحمد للہ وسلام عباد الذین اصطفیٰ, کہہ دیجیے یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام جنہوں نے جن کو اللہ جل مجد الکریم نے جو ہے وہ چن لیا ہے. تو چنے ہوں میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ چنے ہوں میں سب سے بڑھ کر مجتبی رسول میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے انہی کے صدقے تو کائنات میں لوگوں کو چنا ہے. تو ہے سلام کس پر؟ جو چنے ہوئے بندے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو اللہ جل مجد الکریم نے تو کتنے پیارے ارشاد فرمائے ہیں. امام سوری اور امام سدی وغیرہ سے یہ نقل کیا گیا کہ اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں, اور ابن عباس سے بھی یہ قول نقل کیا گیا دونوں میں کوئی منافات نہیں. اگر صحابہ کرام اس کے مساق ہے تو انبیاء کرام اس میں بطور اللہ داخل ہوں گے. پھر جیسا میں نے ابھی عرض کیا مسلم شریف میں ابو داؤد ابن حبان کی روایت موجود ہے ان ابی ہریرہ کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا, جس نے اللہ جل مجد الکریم کے حکم کے مطابق محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا, اللہ جل مجد الکریم اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے, 10 دفعہ اس کا نام لیتا ہے, تو وہ نام کتنا پیارا ہوگا کہ جس کا نام لینے سے رب اس کا نام لینے لگتا ہے. رب 10 مرتبہ اس کا نام لیتا ہے. ایک تو اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے. چل جائے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں, اللہ اکبر. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود پاک کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں. پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ اقابر جن کے معمولات میں روزانہ 100,000 درود شریف کا معمول ہوا ہے. حضرت علامہ سخاوی نے عمر بن نبی رضی اللہ تعالیٰ سے اور آقا کریم کا یہ شعر نقل کیا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شان اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے. تمہیں اختیار ہے جتنا چاہے کم بھیجو جتنا چاہے زیادہ بھیجو. اور یہی مضمون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نقل کیا گیا ہے, اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں. اس میں اور بھی متعدد صحابہ اکرام سے علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مضمون نقل کیا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث سیہ میں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علیہ ومن صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا, وفی روایت من صلی علیہ صلاتن واحدتن صلی اللہ علیہ عشر صلی صلوات وحتا انہو عشر سیئات وراباہو بہا عشر درجات. امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا, امام نسائی نے نقل کیا, ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے, اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا, اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا, اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا. یہ اللہ علامہ عبد الکریم کا خاص کرم ہے. ضرور اسی پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی, امام قاضی اسماعیل بن اسحاق, امام قاضی اسحاق بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی دوسری پر سب سے پہلی کتاب ہے فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو الحمدللہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کا مجھ جیسے گناہ گار کو یہ شرف حاصل ہوا کہ دوسری پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ اردو میں الحمدللہ اس کا ترجمہ ہوا. اور اسی طریقے سے امام ابن مشکوال ابو القاسم خلف بن مشکوال رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے القربۃ الی رب العالمین بالصلاۃ علی محمد سید المرسلین. اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اس کتاب کا ترجمہ بھی مجھے کرنے کا شرف حاصل ہوا, اور یہ آئیے قرب خدا پائیں اس نام سے الحمدللہ یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے. اور پھر درود و سلام پر اسی طریقے سے امام بحقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب حیات الانبیاء, اس میں رب الشریف کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں, تو الحمدللہ اس کی شرح اردو میں اور ترجمہ کرنے کا بھی اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی, جو کہ کم از کم 500 صفحے کی کتاب ہے اور چھپ چکی ہے. تو دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی یہ کتنا انعام, کتنی برکتیں ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا یہ ہم جیسے گناہگاروں پر کرم نوازی ہے کہ درود شریف پڑھنے والا, جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حضور پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ, پہلے 10 تھا اب 70. ذرا غور و فکر کیجئے, ایک آدمی کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ایک آدمی ایک مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, ایک آدمی ایک مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو 70 مرتبہ اللہ جل مجد الکریم اس پر رحمتیں بھیجتا ہے. 70 مرتبہ, سبحان. یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی عمل کے متعلق اگر سوال کے متعلق کمی زیادتی ہو, جیسا یہاں ایک حدیث میں 10 اور ایک میں 70 آیا, تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات امت محمدیہ پر روز افزوں ہوتے ہیں, اس لیے جن روایتوں میں سوال کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہیں. گویا اولاً حق تعالیٰ نے 10 کا وعدہ فرمایا, بعد میں 70 کا, اور بعض علماء نے اس کو اشخاص پر بھی معمول کیا ہے کہ کوئی اس محبت سے پڑھتا ہے کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 رحمتیں ملتی ہیں, اور کوئی اتنی لگن سے پڑھتا ہے کہ اس کو 70 نیکیاں ملتی ہیں. اور ملا علی قاری نے 70 والی روایت کے متعلق لکھا کہ شاید یہ جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص ہے کہ جمعہ کے دن جو درود و سلام پڑھے اس کو 70 نیکیاں, اور آگے پیچھے جو پڑھے اس کو 10 نیکیاں. یعنی مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں, لیکن ہر شخص کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ جل مجد الکریم بڑا رحیم و کریم ہے, اس کے محبوب کا نام لیں تو لا حساب, بغیر حساب کے اللہ جل مجد الکریم نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے طبرانی کی روایت, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اس میں یہ ہے کہ جیسا اس نے 10 غلام آزاد کیے. سبحان اللہ, غور و فکر کیجئے, جہاں قرآن پاک میں آیا کہ جو روزہ توڑ لے تو یا ایک غلام آزاد کرے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 60 پیر در پیر دھوئے رکھے, اب 60 روزے قید کا رکھنا ایک طرف اور ایک غلام آزاد کرنا ایک طرف، یہاں ہے جو ایک مرتبہ درود بھیجے 10 غلام آزاد کرنے کے مترادف، اب ذرا روزے کی سبحان ہے وانا اس کا بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، روزہ بہت پیاری الحمدللہ عبادت ہے کہ رب کہتا ہے جب روزہ دار کے منہ سے ایک خاص ہوا نکلتی ہے مشک تو رب جل مجدل کے کہتا ہے اس کی بدبو جو ہے وہ مجھے مشک سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے، تو جو 70 روزے یعنی 60 روزے ایک غلام کے برابر اور 10 غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ یعنی دروشی بھیجتا ہے اس کو اللہ جل مجد و کریم یعنی 10 غلام آزاد کرنے کے برابر جو ہے وہ ثواب دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ جل مجد و کریم محبوب کریم نے فرمایا جو ایک مرتبہ دروشی بھیجتا ہے، بعض باتوں جو 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، 100 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شان اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءت من النفاق و براءت من النار، جو 100 مرتبہ اللہ جل مجد الکریم اس کی پیشانی پر ماتھے پر لکھ دیتا ہے، یہ منافقت سے بھی پاک ہو گیا، یہ جہنم سے بھی دور ہو گیا، بڑی ہو گیا یہ نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی، اس کا مطلب ہے کہ جو درود و سلام پڑھنے والا ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، تو یہی تو یعنی آج کل جھگڑا ہے نا، ہر شخص اپنے آپ کو صحیح نہیں کہہ رہا، جی میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، امام قوام السنۃ التیمی نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں نقل کیا اور انہیں سے امام سغاری نے القول البدیع میں نقل کیا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت پوچھا گیا کہ اے امام المسلمین بندہ سنی کون ہے، کیسے پتا چلے گا کہ سید عقیدہ اہل سنت و جماعت میں سے کون ہے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ پہچان بتائی سنیوں کی، تو آپ فرماتے ہیں علامت اہل سنت کثرت صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنتوں کی علامت یہ ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ سنی کون ہے، پکا سنی کون ہے، سید عقیدہ سنی کون ہے، تو فرمایا پھر یہ دیکھ لو جو زیادہ درود و سلام پڑے گا وہ پکا سنی ہوگا، وہ سید عقیدہ سنی ہوگا، یہ 14 صدیاں 13 صدیاں پہلے کی بات ہے، حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحب زادے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی وہ ہے جو سب سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، آئی دیکھیے کتنے لوگ جو ہیں وہ تو صلاۃ و سلام پڑھنا تو دور کی بات منع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہی چاہیے اور اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سنت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن کام کیا ہے کہ درود و سلام کو منع کر رہے ہیں کہ جی درود و سلام پڑھنا نہیں چاہیے، دوسروں کو کہتے ہیں پڑھنا نہیں چاہیے، وہ خود پڑھتے نہیں ہیں تو وہ کیسے سنی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے فرمایا آقا کریم نے جو 100 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجے گا اللہ اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے، یہ نفاق سے بھی بری ہو گیا اور یہ جہنم سے بھی بری ہو گیا، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمایا جائے گا، اللہ کو شہید شہید پر رتبہ دیکھیے، جنگ میں جاتا ہے جان قربان کرتا ہے، اور ادھر کیا ہے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، نفاق سے پاک جہنم سے پاک اور شہیدوں کے ساتھ نور کے ممبروں پر بیٹھ کر اس کا حشر ہوگا، کیوں کہ آقا کریم پر درود و سلام بھیجا، جو اس نے 100 مرتبہ بھیجا اس کی یہ حالت ہے، جو لاکھوں کے حساب سے بھیجتا ہے، جو ہزاروں کروڑوں کے حساب سے بھیجتا ہے، اس کا کیا حساب ہوگا، حضرت علامہ سغاوی نے حضرت ابو ہریرہ سے حضور کا یہ ارشاد بھی نقل کیا جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی اور گواہ ہو جاؤں گا، درود و سلام پڑھنے والے کو ہمارا کریم ڈھونڈ لیں گے قیامت کے دن، یہ ہے مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا، اے اللہ اس پر کرم نوازی کر دے، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے مختلف حادثہ یہی مضمون نقل کیا گیا کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آسمان ہے قبل صلات علی نبی میں ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کی تعبیر کی جائے. تو آپ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے, میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر نعمت پڑی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر رہی ہے. میں اس تصور سے رونے لگا. حضور کے قریب جا کر حضور کو دیکھا, حضور نے سجدے سے فارغ ہو کر ضیافت فرمایا, عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا, مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نے خاص آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, مسکرا رہے تھے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. مسکراتے مسکراتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عبد الرحمن سن, اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے, اس کے شکرانے میں میں نے اتنا طویل سجدہ کیا. آقا وہ کیا انعام ہے جس کے بدلے, جس کے شکرانے کے طور پر آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا, 10 گنا معاف فرما دے گا. اور ایک رات میں اسی قصہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا ہوئی بھائی کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا دیش آزار کیا. حضور نے فرمایا, ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ اے محبوب, کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا, جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا, جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا. سبحان اللہ, اے پیارے آپ خوش نہیں کہ جو تجھ پر درود بھیجے میں اس پر رحمتیں بھیجوں, جو تجھے سلام کہے میں اس کو سلام کہوں. اللہ اکبر, کتنے خوش بخت وہ لوگ ہیں جو آقا کو سلام کہتے ہیں تو رب کی طرف سے سلام کی بارشیں ہوتی ہیں, رب سلام کہہ رہا ہے اور جس پر رب کی طرف سے سلامتی آ جائے. دیکھیے نا, کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف چونکہ بڑا ظالم تھا, جس کو چاہتا قتل کر دیتا, تو اس نے ایک اللہ کے بندے کو بلایا قتل کی نیت سے. جب وہ دربار میں داخل ہوا تو اس نے کہا, السلام علیکم. سب نے کہا, حجاج بن یوسف نے بھی کہا, با علیکم السلام. تو جب بعد میں اختلاف ہوا, بات کھلی, تو قتل کرنے لگا حجاج بن یوسف, تو اس نے کہا کیا امیر, تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہا کیسے نہیں قتل کر سکتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو نے خود کہا وعلیکم السلام, تجھ پر سلامتی ہو, اگر تو مجھے قتل کرے گا تو اپنی بات کو جھٹلائے گا کیونکہ تو مجھے سلامتی کی دعا دے چکا ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, میں تجھے سلامتی کی دعا دے چکا, لہذا اب میں تجھے قتل نہیں کرتا. ارے جب بندہ اتنا ظالم آدمی اپنی بات کا پاس رکھتا ہے کہ میں تجھے وعلیکم السلام کہہ چکا ہوں لہذا تجھے قتل نہیں کروں گا, تو رب کتنا رہی ہوں کروں. رب کہتا ہے محبوب, جو تجھ پر سلام بھیجے میں اس کو سلام کہوں گا. تو جس کو رب سلامت کر دے, جس کو رب سلامتی عطا کر دے, جس کی سلامتی کا رب ضامن ہو جائے, اس کو تباہ کون کر سکے گا؟ اس کو مٹا کون سکے گا؟ اس کو جہنم میں کون بھیجے گا جس کو رب کہے تجھ پر سلامتی؟ تو اس لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں ابراہیم میں خوش ہو گیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حساس بشاس تشریف لائے, چہرہ انور پر نور کی لکھیں آ رہی تھی, چہرہ انور خوش ہو رہا تھا. تو لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور پر آج بہت خوشی ظاہر ہے اور آج آپ کا چہرہ بڑا چمک رہا ہے. حضور نے فرمایا صحیح, میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا ہے جس میں اللہ جل مجد و کریم نے یوں فرمایا کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا, 10 گناہ مٹا دے گا, 10 درجے بلند کر دے گا. اور ایک روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 درود بھیجوں گا, جو تجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا. اور ایک روایت میں اور فرمایا کہ تیرے اندر بڑا نور تھا, نورانی تھا, چمک رہا تھا, خوشی کے انوار تیرے انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ جتنی خوشی آج تیرے انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے کیوں نہ خوشی ہو, ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور وہ یوں کہتے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھیں گے، 10 گناہ جو کیے ہوئے ہیں مٹا دیں گے، 10 درجے اس کے بلند کر دیں گے، اور ایک فرشتہ اسے وہی کہے گا جو اس نے کہا. اللہ اکبر، فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جو یہ کہتا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا، تو جبریل نے کہا اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے جو آپ کا درود بھیجے وہ اس کے لیے وہ انت صلی اللہ علیہ کا دعا کرے. علامہ خالی نے ایک اشکار کیا کہ جب قرآن پاک میں آیت من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا کی بنا پر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو پھر دوسری کی کیا خصوصیت رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حسب ذات اس کی 10 نیکیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، اللہ جل شانہ کا 10 دفعہ درود بھیجنا مستقل مزید انعام ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم جب ایک ایک مرتبہ کرے گا تو وہ تو کروڑوں مرتبہ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یعنی ایک بار دور پڑنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح قرآن شریف کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ میں گستاخی کرنے سے نعوذ باللہ اس شرف من جانب اللہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو درود بھیجتا ہے تو رب 10 رحمتیں کرتا ہے. تو جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عدت کی معاذ اللہ استغفر اللہ گستاخی کرے گا تو اس پر 10 لعنتیں بھی تو آئیں گی نا. اصل میں بھائی کوئی دوست ہیں جو سن رہے ہیں اس وقت وہ فون پر جو ہے جس نے گستاخی کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو اللہ جل شانہ نے اس پر 10 لعنتیں بھیجی اور 10 کلمات اشار فرمائے، مہیب حماد مشاء بن امین مشام بن امین مناع للخیر معتد عقیم اطل ذنیم للقذب للآیات بدلالات اذا تطلع علیہ آیاتنا تعالی اساطیر الاولین. یعنی یہ 10 ایک گستاخی کی اللہ نے 10 اس کی غلطیاں بتائی، تجھ میں یہ غلطی تجھ میں یہ غلطی تجھ میں یہ غلطی، تو نیکی کا راہ روکنے والا تو جھوٹا ہے تو غیبت باز ہے، اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ تیری اصل میں شک ہے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے تیری اصل میں شک ہے تو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں اللہ جل مجد الکریم نے اس کی گتواں اس کا گناہ یہ بیان کر دیا کہ اے میرے نبی کی گستاخی کرنے والے تیری اصل میں شک ہے، نبی کا گستاخ کبھی اپنے باپ کا نہیں ہوتا اور جو اپنے باپ کا ہے وہ کبھی نبی کی گستاخی نہیں کرتا ہے. تو جب یعنی یہ آیتیں نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ تو لے کر اپنی ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ 9 چیزیں تو میں جانتا ہوں جو نبی نے کہیں وہ ساری کی ساری مجھ میں ہیں، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں، اے میری ماں یہ تو ہی مجھے بتا سکتی ہے، میں یہ جانتا ہوں نبی جھوٹ نہیں بولتا، اتنا بڑا گستاخ ہو کے بھی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں نبی جبر ہو کر رہتا ہے، اتنا بڑا گستاخ ہو کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، معاذ اللہ آئے نام ہے ہر مسلمان کہہ رہے ہیں، آئے نام ہے ہر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہم ہو گیا تھا جو نبی نے دجال کے لیے کہا، دجال وغیرہ کوئی نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کا یہ کرم ہے جو ایک مرتبہ درود بھیجے اس پر 10 رحمتیں ہیں، جو ایک گستاخی کرے اس پر 10 لعنتیں ہیں. یہ 29 پارے میں سورہ نون کی آیت کریمہ ہے، ولا تطع کل خلاص مہین حماز مشاء بن امیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ذنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قالوا اساطیر الاولین. یہ اللہ جل مجد الکریم نے پوری کی پوری اس کی جو ہیں وہ غلطیاں بتا دی. بہت قسمیں کھانے والا، بے بکتا نہ دینے والا، چگلیاں لگاتا پھرتا، نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، گناہوں کا ذکر کرنے والا، سخت مزاج اور حرام زیادہ، اس مر سے کہ وہ مال اور اولاد اور مال و اولاد والا جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں اگلوں سے منقول ہیں. پھر اس کی ماں نے بتایا، اس نے کہا ہاں بیٹا ایسی ہی بات ہے، تیرا باپ جو تھا وہ نہ مرد تھا اور اتنی دولت ضائع ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے تو اپنے باپ کا نہیں ہے. اور بال نے تو لکھا کہ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو اپنے باپ کا ہوتا تو ماں پر تلوار لے کر کھڑا ہوتا، ماں پر تلوار لے کر حلال زادے تو کھڑے نہیں ہوتے نا، ماں کو اس طریقے سے حلال زادے تو نہیں بولتے نا. تو جو ماں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں بولتے وہ اللہ کے نبی سے اس طریقے سے کیسے بولیں گے. عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس دی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتیں. حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا. یعنی اور دوسری بات یہ حضرت عبداللہ نے محسوس ہے ان سے بھی اسی طریقے سے مروی ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے زیادہ درود بھیجے گا. اب چاہو تو زیادہ بھیجو، چاہو تو کم بھیجو، تو جتنا کو زیادہ آقا کریم کے قربت چاہتا ہے قیامت کے دن، جتنا آقا کریم کے سائے کے نیچے رہنا چاہتا ہے، اتنا اس شخص کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتا رہے. جتنا زیادہ بھیجے گا آقا نے کہہ دیا، جتنا زیادہ بھیجو گے قیامت کے روز اتنے میرے قریب ہو جاؤ گے. ویسے کوئی ماننے والے سنے نہیں کہتے نا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے رضا دنیا میں تو ہمیں وقت درود و سلام پڑھتا رہا، آج محبوب نے تیرا درود و سلام قبول کر لیا ہے، آج محبوب کی قربت میں آ کے، محبوب کی خدمت میں آ کے، محبوب کے سامنے پڑھ، ہم بھی تیرے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دل پر صراط کے اندھیرے میں نور ہے، جو چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑے ترازو میں تلیں اس کو چاہیے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے. اور ایک حدیث میں حضرت انس سے نقل ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اور قیامت کے حولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. ایک حدیثی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا. سبحان اللہ. اور امام صحابی نے قول البدی نے حدیث نقل کی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگے، جس دن اس سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو ہٹا دے، اس لیے اس مشکل کشائی کر دے، کسی کی حاجت روائی کر دے. دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے. اسی طریقے سے حضرت ابن عمر کے واسطہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی علامہ صحابی نے نقل کیا کہ اپنی مجالس کو دروشی کے ساتھ مزین کیا کرو، اپنی مجلسوں کو محفلوں کو خوبصورت بنایا کرو، اس لیے کہ دروشی پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. اور کوتل قلوب میں جو ہے علامہ ابو طالب رقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ کثرت کا حکم جو ہے نا کہ کثرت سے پڑھو، وہ کم از کم 300 مرتبہ ہے. حضرت ابو عبیدہ نے بھی کہا کہ فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین جو حدیثیں لکھتے ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں تو وہ لوگ بھی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے. ایک حدیث میں ہے طبرانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں، یعنی کتاب لکھ رہا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود و سلام لکھ دے، تو آقا کریم نے فرمایا جب تک وہ کتاب رہے گی، جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا، جب تک اس میں درود و سلام لکھا ہوگا اس وقت تک فرشتے اس آدمی پر درود بھیجتے رہیں گے, اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں مانتے رہیں گے. اور عبرانی ہی میں حضور کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو اسے صبح کو 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار درود بھیجے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی. تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی 100 حاجتیں پوری. امام بیہقی نے اس کو جو ہے حیات الانبیاء میں نقل کیا, 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں. فرمایا 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. ایک مرتبہ درود و سلام پڑھو 30 حاجتیں یہاں پوری ہوگی, 70 حاجتیں قیامت کے دن پوری ہوں گی. عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان للہ ملائکتا سیاحین یبلغون عن امتی الصلاۃ. نسائی نے اس کو نقل کیا, ابن حبان نے نقل کیا, احمد نے نقل کیا, امام حاکم نے نقل کیا. اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں, حدیثی کی کتابوں میں, 20 سے اوپر کتابوں میں یہ حدیثی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں, وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں محبوب پر کوئی درود و سلام پڑ رہا ہے, اور جہاں محبوب پر درود و سلام کی محفل سجی ہوتی ہے اللہ اکبر وہاں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور وہ سلام دیتے ہیں وہاں سے, سلام اٹھاتے ہیں وہاں سے, درود اٹھاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے محبوب کی کیا قبر پر کھڑا ہے نور کے طباق میں, ایک روشی رکھتا ہے اوپر نور کا پردہ ڈالتا ہے, محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہے, آقا آپ کا امتی فلاں نام, اس کے باپ کا نام یہ, اس کے دادے کا نام یہ, فلاں قبیلے کا, فلاں بستی کی, فلاں گلی کے, فلاں محلے کے, فلاں گھر میں رہتا ہے, اس نے آقا آپ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ, کتنی اللہ جل مجد کریم نے درود کی برکت رکھی ہے. فرشتے پیدا کر دیے, فرشتے جاؤ زمین میں ڈھونڈو کون کون میرے نبی کا نعرہ لگا رہا ہے, کون کون میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے, کس مسجد سے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں, کن نمازوں کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ کا یا رسول اللہ کے گن گائے جا رہے ہیں, دیکھو وہ کون سے گھر ہیں جن کے گھروں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں نکلتی ہیں, وہ مساجد دیکھو, وہ محافل دیکھو. اے فرشتوں جاؤ اپنی رحمت کے پر ان کے اوپر بچھا دو, اور جو وہ پڑھتے ہیں اس کو اکٹھا کرو اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو. علامہ سکاوی نے اسے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ کچھ فرشتے زندگی میں پھرتے رہتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. امام منذرین ترغیب میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا, تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہو. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تھے, ایک شخص آیا اور اس نے صلاۃ و سلام پڑھا چلا گیا, پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن, پھر چوتھے دن, روز آپ دیکھتے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا لینے آتا ہے, تو کہ حضور میں درود و سلام پڑھنے آتا ہوں. تو میں اتنی دور سے آتا ہے, اگر تو صرف درود و سلام پڑھنے کے لیے آتا ہے تو پھر سن لے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا, مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا مدینہ میں ہو یا وہ اندروس میں ہو, کہیں بھی مجھ پر درود و سلام پڑے میرا درود اس کا درود و سلام مجھے پہنچ جاتا ہے. یہ قربت, یہ قرب, یہ بہت, یہ دوری نزدیکی ہمارے لیے ہے, آقا کریم کے لیے نہیں ہے. امام قاضی فاطمہ اسماعیل نے بسند صحیح اس کو نقل کیا, اور ابن تیمیہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتا ہے, اگرچہ وہ اس سے مطلب غلط اثر کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے دیکھو جی اللہ کے نبی نے کہہ دیا میری قبر کی زیارت کی ضرورت نہیں. نہیں, میرے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھے کہ یہاں سے درود نہیں بھیجا جا سکتا, یہاں سے درود نہیں پہنچتا, مدینے جا کر ہی پہنچتا ہے. جیسا آج کل یہ کہتے ہیں کہ مدینے جاؤ تو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہو, یہاں رہو تو نہیں پڑھ سکتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عقیدے کو دفن کر دیا تھا. تو جو صرف درود و سلام یہ سمجھے کہ یہاں آ کر ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا، تو ہے چاہے اندرس میں ہو اور چاہے میری قبر منورہ کے پاس ہو، مجھے سارا درود پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے صرف درود ملنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں، ویسے آج تمہاری جو ہے آؤ اور میری قبر کی زیارت کرو، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، صرف درود کے لیے نہیں، ویسے آتا کہ دیدار کے لیے، زیارت کے لیے جاؤ۔ من زارانی بعد الوفاتی فقط زارانی فقان نما زارانی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے مجھے زندہ ہی دیکھا۔ تو اس لیے زیارت کے لیے جاؤ، لیکن یہ سوچ کے نہ جاؤ کہ درود وہیں ہوگا، یہی نہیں ہوگا، جہاں چاہو درود پڑھو، میرے آقا درود سنتے ہیں، میرے آقا کو درود پہنچتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس کی حدیث کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو کوئی مجھ پر درود پہنچتا وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مشکات میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ مجھ پر درود پڑا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وقالی بقبری ملکت اعطاہ اسماء الخلائق فلا يصلي علي احد الى يوم القيامه الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليه رواه البزار، امام بزار نے اس کو نقل کیا، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت صدیق اکبر سے بھی یہ روایت مروی ہے، حضرت مار بن یاسر سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ ایک فرشتہ میری قبر پر کھڑا ہے، اور وہ فرشتے کا کام کیا ہے، اس کو اللہ جل مجد کریم نے اللہ جل مجد کریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر کھڑا کیا، اور اس فرشتے کو کیا کیا، اللہ جل مجد کریم نے کائنات کی آوازیں سننے کا جو ہے وہ باتیں سننے کی قدرت عطا فرما دی۔ کہیں بھی کوئی شخص محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے تو ساری مخلوق کی آوازیں وہ فرشتہ سنتا ہے، اسماء الخلائق پوری مخلوق، یہاں صرف بندوں کا نام نہیں لیا، صرف جانوروں کا نام نہیں لیا، صرف جنوں کا نام نہیں لیا، بلکہ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ پوری مخلوق جو ہے اس کی وہ آواز سنتا ہے، اور ہے کیا فرشتہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور قیامت تک وہی کھڑا ہے، تو جو بھائی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر فرشتہ کھڑا ہے وہ تو ساری کائنات کی آوازیں سنتا ہے۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نہیں سنتے ہوں گے، اس لیے یہ صادر ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی آوازیں سنتے ہیں۔ سدیشی کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111 الترغیب والترہیب للاسبہانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320، الکند فی ذکر علماء سمرقند للنجم الدین سمرقندی صفحہ نمبر 457، کنز العمال فی السنن والاقوال والافعال الہندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506، نور اللمعہ فی خفائف الجمعہ للسیوطی القول البدیع میں، اور امام ابن بشقوال نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ سبحان اللہ، یہ نہ عبارت اپنی کتاب اور جو ہے واللہ آپ زندہ ہے واللہ امام بیہقی کی جو شرح لکھی اس سے میں یہ حدیث پڑھ کے اور اس پر جو تبصرہ کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ کیا شان ہے درود پاک کی، اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ جنہوں نے اپنے وظیفے اور اولنا بچھونا درود شریف کو بنا لیا ہے. اذان کے بعد درود و سلام، نماز کے بعد درود و سلام، پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی کئی بار. اور یہ مذکورہ حدیث میں خوشخبری صرف ایک مرتبہ پڑھنے والے کے لیے ہے. تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کیا کیا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب وہ یعنی پیش کیا جاتا ہے تو سبحان اللہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس پر اتنی کرم نوازی ہوتی ہے، اور جو آدمی کئی کئی سو مرتبہ کئی کئی ہزار مرتبہ پڑھتا ہوگا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب فرشتہ وہ یعنی پیش کرتا ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہوں گے. سبحان اللہ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں. اللہ اکبر کہ جن لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. یہ جو ابھی میں نے درود پڑھی اس کا حوالہ ذرا یہ دیکھیے مسند بزار صفحہ نمبر جو ہے وہ 74 جلد نمبر 4 کشف الاسرار باب الصلاۃ علی النبی التاریخ الکبیر امام بخاری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 416 الکامل ابن ابی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1747 الکند فی ذکر علماء سمرقند صفحہ نمبر 550 امام اوکیلی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249 کتاب العظمہ علی امام ابو شیخ الازوانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 763 کتاب المعجم لابن العربی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 الترغیب والترہیب ابو القاسم اصفہانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 طبقات الشافعی للکبری لتاج الدین سبکی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 آج الموجم القبیر بحوالہ القول ابدی صفحہ نمبر 112 مسند امام حارث بغیۃ الباسن زوائد مسند حارث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 کتاب الصلاۃ ابن ویاسم صفحہ نمبر 43 امالیل ابن الجراح احکام ابو علی الحسن بن نصر طوسی الجرح والتعدیل یہ سارے حوالے میں نے دے دیے ہیں آپ زندہ ہیں واللہ کتاب میں. بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہیں فرشتہ کرتا ہے یا احمد فلان ابن فلان یصلی علیک یصلی ہد اسم ہی و اسم ابی ہے فیصلی فیصلی اللہ علیہ مکانا ہا اشرا. فرشتہ کرتا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلان بیٹا فلان کا اس کا نام اس کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے اس نے آپ پر درود پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اور ایک جگہ 10 کی بجائے 20 کا لفظ بھی آیا ہے. امام علامہ عبدالرؤف المناوی اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ انسان اور جن اور اس کے سوا تمام مخلوق الہی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو سنتا ہے. امام العزیزی کہتے ہیں اے ائیے موج انکانا چاہے وہ کہیں آواز کہیں کی بھی ہو وہ سنتا ہے دور ہو یا نزدیک. اور امام عزیزی کہتے ہیں قال الشیخ حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے. ابن قیم بھی کہتا ہے ابو ابن تانیہ کا شاگرد کیا رسول اللہ یہ صحیح سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر فرشتے موکل فرمائے ہیں جو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دور و نزدیک سے سننا اور ہر مخلوق کی آواز سننا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کی عطا اور مہربانی کے ساتھ اس کی مخلوق کو بھی جو ہے وہ یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو یہاں ان لوگوں کی جہالت بھی آشکار ہوتی ہے جو فوراً ایسے معاملات پر شرک کا فخر جڑ کر خود گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. یہ قوت سماعت ایک فرشتے کی ہے جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام اور امتی ہے. جب یہ امتی کا حال ہے آقا کا کیا حال ہوگا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا. اب اسی کتاب میں نے لکھا اس مبارک فرشتہ جو کہ آقا کریم صاحب کے روزہ انور پر موکل ہے اس کے نام کے بارے میں بات کتابوں میں لکھا اس رشتے کا نام کیا ہے جو گنبد خضرا پر روضہ انور پر یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے؟ تو علامہ سیوطی لکھتے ہیں الملک الموکل بقبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے اللہ جی آتا اسماء الخلائق قیل اسماؤہ اسمہ مطروس. علامہ سیوطی کتاب ہے کنز المدفون والفرق المشہون لسیوطی سوا نمبر 366. وہ فرشتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مقبر ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی گئی ہے, کہا گیا کہ فرشتوں کے نام ہیں, اور اس موکل فرشتے کا نام ہے مطروس. جبکہ اس کے برعکس علامہ مجد الدین فروز آبادی اور حضرت علامہ شمس الدین سخاوت نے ادھر بشکوار کے حوالے سے اس فرشتے کا نام مطروس نقل کیا ہے الصلات والبشر صفحہ نمبر 103 اور القول البدیل صفحہ نمبر 116. ممکن ہے کہ علامہ سیوطی کی کتاب میں کتابت کی غلط کی وجہ سے نیم کے بعد نون چھوٹ گیا ہو, یا اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. اس پر اور بھی ماشاءاللہ بے شمار دلائل. یہ کتاب آپ زندہ ہیں اللہ میں, میں نے الحمدللہ نقل کر دیے ہیں. ابھی دور شیخ کے موضوع اور اس کے فضائل بے شمار ہیں. انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی فرمائی تو کل انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا. وما علیہ ایک دل بلاغ المبین جن جو منیر بھائی رکشی لاتے ہیں انشاءاللہ ایک ناشر ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ دوبارہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا, اور انشاءاللہ کئی دن تک ابھی بجلو درود و سلام کی فضیلتیں ہیں اس پر انشاءاللہ درس جو ہے وہ چلے گا, اور درود و سلام کی فضیلتیں اور پھر درود و سلام آقا کریم خود سنتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو بالتفصیل انشاءاللہ بیان ہوں گی. وما علیہ الا البلاغ المبین. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں.